الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات پس ده سورة فتح نه ذکر کو چې دا درې واړه سورتونه یو بابو. سورة محمد صلی الله علیه وسلم، سورة فتح او سورة حجرات. سورة محمد کی مسئلہ دا قتال فی سبیل اللہ، او بیا سورة فتح کی اللہ بشارت راو لیگو دا فتح، سورة حجرات کی وی چکل ملک فتح شی ناوی که دا قرآن آداب او دا قرآن تنظیم جاری کول واری ناغ آداب صورت حجرات کی راج مکلی چپا غیصر آداداس ملک اصلاح رازی چیغنو فتح شیو بلکل دا اسلام نواقف نئی. نو دی وجنه دا غی په ذهن کې د اسلام نقشه بدلې بدګمانې، او کله چې دا عذاب او دا اصول اغي توخول شي نو دا غی اسلام سره الفت محبت او مینا پیدا شي. مزکه غي پسې راوړل چې دې نمبر ادريم دي اول قتالي بیا فتحي نو بیا عذابي باغ ملکي. دوی مداوت مخکي صورت کې شان ذکر شو د صحابه کرام ډېر لوی تعریف وشو. دې صورت کې بہت خطابات کې الله چې ايو الذين امن يا ايو الذين امن يا ايو الذين امن پینځه ځله خطاب کوي وته چې مانو خوراول کنه نو دا آداب ځان کې پیدا کړي. دا آداب الله د مؤمنانو لپاره لګلي دي. دا د موحدین صورت ته دیو دا آداب ځان کې پیدا کړي. دریم دا چلته ویلو چوال زما هم کلمۃ التقوا. الله دې سره کلمه لازم کړه، تقوا کلمه او سره لازم کړه. دې سورت حجرات کې چې کوم آداب خي وو دا داوی کلمې دي اصل کې کلمۃ التقوا او کلمۃ التوحید چې وته ویل شي دا و آداب داوی سره چاچ دی کلمې له بزړو کې ځای ورکړي نغی کې ودا آداب هم خارازي. سلورم دا چې مؤمنانو صفات کړو چې مشرکان وا په خپل زړونو کې شرک له ځای ورکاو. اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ. مدی صورت کے اللہ رب العزت دم امنان و دلون و حال بیانے درہم آیات کے چددیس حال لے مشرکان و خضلکی شرک لزے ورکڑے ہو اڈیرک لکڑے ہو ہم امنان و دلکی صدی اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. د دې زړونو الله تقوا د پاره مانچ کړو خالص یې کړو. دا زړونو الله په علم کې وو چې دې د تقوا او توحید لایق دي خالص یې کړو. د دې زړونو نه نور د حسد او د عداوت او اسباب لري کړو. او پینځم دا چې کله د مؤمنانو شان بیان کو دې صورت کې تعریف کړي سورې حجرات کې تعریف کړي په بلې طریقې باندې و ما یاد کړي چې ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. دغه خلق د هدایت والا خلق په دنیا کې د دې زړونو کې الله ایمان خاسته کړی دی. دغه زمخ کې صورت کې شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړ. مؤمنانو ته وی چې لتومنو بالله ورسولی وتعذرو وتوقرو دا توقیر وکوي څنګه وای کوي نو دې صورت کې وي په دویم آیات کې چې دا په خوا کې به په زور خبره نه کوي په لوازونه او د اواز باندې نه اوچته وي دې توقیر دې. یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تذو په توقیر کې دا مقام کني کوي نو اعمال به محبت شي عملونه به تباہ او برباد شي. او دغه سي مخکی صورت کې د فتح ذکر وشو چې صلح د حدیبیه و دې صورت کې داغي وجه بیانې دویم آیات کې چې جنگ اونشو صلح وشو شپږم آیات کې چې ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کدا سی واقعیا پیښ شنو بیا خیال کوي لکه حدیبیه کې چې پیښ شو ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اسنه چې تحقیق نه کوي تبين او تلاش نه کوي او ناسا په یو قوم ورشه نو بیا وخت پیمانه یې دا خوچ په حدیبیه کې صلح وشو او غلط خبر را ورسید د حضرت عثمان د شهادت نو که تاسو ورغلی وای به فکر او به سوچا نو ډیر نقصان بشو بیا په خپل کار پیمانه وای. الله بچ کړی دغه پیمانتیا او د ملامتیا نه د سبب اصل کې چې الله ذکر کو. الته ویلیو محمد رسول الله والذین معه دلته موی وم آیات کې چې عالم النبی کوم رسول الله ځان پوکه په دې خبره تاسو کې دا الله پیغمبر موجود دی نړۍ خیال کوي چې به دې بده نه شي لو یطیعکم فی کثیر من الامر تاسو په دې خبره نه مناوي دیو په تاسو خبره مناوي تاسو بدل مشورې نه ور کوي دی په تاسو له مشوره درکې تاسو بده ته منسوبه نه جوړوي توتیو تمهید به تنک دی دغه خبره ته انتظار کوي چې دې سوي او که تاسو دې ځان تابع کوي لکه دې زماني کشران شاګردان موریدان مقتدیان چې غیب په مشر باندې خپل خبر زیی چوی دا با کول غواری دسخطو که دیتا و تنظیم نوی نرخ خود بر ننراد اگا با خبر کی تاسو بیمانه اب حکم کی تاسو بمندو آئے دیتا تنظیم وی دیتا اصول وی او دا خو اصول ندی چه تاسو یا خبر جوڑا کلیو پا مشری وار اغوارزوی چه دا استازی مواری دا نانا لو یطیعکم فی کثیر من الامر اگا با استاز تابداری کئی اخو متواع دے متویع ندے تاسو بدا اگا تابداری کوئی حضرت حجرات دعوه دا بیان دا آداب اگر آداب چی باقی سر معاشر سمیگی دعوه توحید با ذکر کی آخر کی اتل سمیات کیوں مشپال سمیات کیوں پنفی دیل میں غیب سر صرف دایو صفت راغستره چن اللہ یعلم غیب السماوات والارض اللہ بار سپوئی گی ادار سن خبر دے صورت کے دوئی سیدی اول ایسا دیار لسیاتو ندی ادوئی میں ایسا بیا تر اخیر پوری دا پدی اول ایسا کی وہ آداب دی وہ چه ډیر ضروری دی او ډیر اهم دی او ډیر مقصودی دی چه په دې آداب سره چه دی یو کور نه واخلی 30-15 نه ټول ملک او ټول دنیا په سمیږي دا څنګه دی لکه دې اصلاح د پاره دی نو دغه څه د ټول ملک د اصلاح د پاره دی اول ادب ذکر کی اول آیات کی یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے مومنانو ایمان راوڑے دے دا اللہ و دا پیغمبر نما مخ کی گیا تھا کہ ہر قسم خبر ہے کہ دنیای ہے کہ دین خبر ہے کہ آغی تب گور ہے آغی حکم تب انتظار کوئے تاسو با داغین اخپل فیصله نروان دی کوئی دا یو عظیم قانون دی کنخ چه دی دلان دی طول چه سمر شریعت تی نواغر آگه دکا شریعت مطلب سده اللہ و دا اللہ پیغمبر چه سویلی اغمانل داغین امخ نارول داغین انکار نکول پاغیبان دی اخپل رسم و رواج نظر پاسا کول دا مطلب دی دویم ادب یا ایو الذین آمنوا لا تربعوا اصواتکم فوق صوت النبی رد رسومات باطلو رد بدعاتو شرکیاتو دا دی ذکر نبی دا دید پار دنیا تراغلی چغد امت اصلاح کی پس صحیح عقیدی و پس صحیح عمل بان نو چه تد آغد خبر نمخ کی خپل خبر کے آغد زان تابع کے دا خوی اصلاح نشوا نو دی کی ترغیب دے اتباع رسول تا بیر پا اعلیٰ تاریخی سر اصوات یہ ذکر کری امرات نعام دخل کو عملونا رسمونا رواجونا تاریخی دا ٹولی با دا پیغمبر دا سنت تابی چسنگ حدیث کی راغلیو چی نبی علیہ السلام سوگن کرو چی واللہ والذی نفس محمد بیدی لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به تاسو کې وطن مؤمن نشي کې درغه پوری چې دا هغه طبیعت زما د سنت تابع شي، دا هغه طبیعت دا هغه خواهش زما سنت تابع شي، هله به ایمان راځي. او تاسو سنت خپل طبیعت تابع کړی، سنت هغه دي چې تاسو طبیعت سغواړي، نه خو ایمان نشو. او دریم ذکر کوي پنځم آیات کی، شپږم آیات کی، یا ایو الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دا یو عظیم قانون دی، د دنیا کې ډیر فسادات چې کیږي او بیا هغه خلقو کې چې هغه د دین په نوم باندې مشهوري او ډیر فسادات پکې کیږي، دا ولي کیږي؟ ځکه هغه د دې قانون نه دی خبر. چله وی کله او سړی راغې خبره وکړه نو بیتبار دې کنه، بیتبار خو صرف هغه خلق نه و، هغه د اعتبار خلقو، قرون سلاسه صحابه او تابعین او تبع تابعین دین رستو خو بیا چې هر سړی شنه بیتبار شه، نو چې خبره وکړه تازو باغی عمل تا مت یاری گئے، آسو پیغمبر ندے بلکہ مخ کدا آگی خبر تحقیق ہو گئے چی دا خبر سنگا دا چاکڑی دا پس حیثیت سرے کڑی دا، مخ کدا آگی خبر حقیقت معلوم کئے تحقیق دیر خشے دے، نو پس دا آگی نا پی عمل کوئے بیا. دا یو قانون دی خدا سے دی چې په هر فن کې جاری دی، په فن د عقیدې کې، په فن د عمل کې، په فن د حدیث کې، ټولو کې جاری دی. کله په دې الفاظو باندې ذکر شي، کله سورہ ال عمران کې ویلو چې واذا جاء امر من الامن او الخوف اذاعوا به، او د منافقانو کار دی چ خبر را ورسی دیتا دیدا نو یې چیرې دا خبر د دې صحیحیت شته دی، بس خوریه په خلکو کې خوریه اذاعوا به هغه نقصان پیدا شي. ولو انهم ردوه الى الرسول او له او الامر منهم، کدی خبر پیغمبر تر رسول مشران ته رسول هغه په ځان پوکړو دا نی پکار. خبری توقع رای چی دی کس راز شتا، نو چی در راز خبری نو آغای چاتوائی ایما راز خواهی توی چاتوائی وینا مشران تا بیرسای اگی پویی گی پدی باندی چی دا خبر دا کولو دا کنه دا نکولو دا خوراولو دا کنه دا خوراولو، دا دریم قانونو فتبینو دیکی تبیین او تحقیق پکاری. سلورم ادب ذکر کئی نهم آیت کی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کدو مومنان اخپل میند کسا جنگ جگڑا شور زوگ راشی نو اصلاح کوئے، وخوا لمور کوئے، ڈیلو لمور کوئے، نور نقصان جوڑی گی، فوراً اصلاح کوئے فاصلحو بینهما. او خامخا کلداسی چی او طرف زیادتی کئی، فا ان بغت احداؤ مع الاخرى فقاتلو اللتی، کئی او فرقہ باغی پکی چی اگی غاڑا نگدی صلح تا اگیل سزا اور کئی، طولو تراجمہ شے ویٹا کوئے حتی تفیہ الامر اللہ، اللہ فیصلی تغاڑ کی. دیو مناسبتو دسور حجورات دمک کی صورت سرا چگی کی قتال ذکر شیو خود کفارو، او دی کی قتال ذکر شد بوغاتو، دومی او قسم دی قتال پی سبیل اللہ چې قتال کله کیږي د مشرکانو سره، کله د اهل کتابو سره، کله د باغیانو سره. درې قسمه قتال لګي. پنځم حکم ذکر کوي بیا یو لسم کې، ایو الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ایمانوالو، جنگ تا او فساد تا لاری ما جوڑاو اکن، فساد او جنگ جگڑاو دشمنی سن پیدا کیگی چی او تن پا بل پوری او خان دی، یو جماعت پا بل پوری ٹوخیو کی، یو قوم پا بل پوری سپک ندین پیدا کی. نوید دین ازان ساتا ایلیس خر قوم من قوم، دلگی خبرینا لوی فساد جوڑ شی، قتل و قتال ته خبر او رسی، اخبر سنی یو بل پور ټوخی مسخره کړي چې تاسو قماقلی یې لګیای دا خلخ. یو بلانی کلی کې او خيار پیدا شنو قیامت وای، او کو بلانی کلی کې قماقل پیدا شنو قیامت وای. دې خلکو د کسی جوړ کړي کنه نو دا نیخو مسلمانانو په میانس کې د دې نړیری لوی فساد جوړیږي. نړیری سيزونه په کې راځي مې کړو چې ټوکی یو بل پورې مکوي، یو بل ته غلط نمونه ناخله ماخله، غلط نمونه تر کفر پورې بازي نمونه رسی کنه. چې مسلمانانو یو بل ته نسبتونه کوي چې دا فرعون دی وي، د چا مسلمان ویل دي کله دین ځان نمونه او تخلي، دا غلط القاب دي کنه. او جاهلیت کې دا ډېر را روان، جاهلیت کې مور او پلار یو سنوم یې هي او خلق یې په بل نوم باندې مشهور کی، دا هم د تمسخر او د استهزاء او قسم دي کنه. او شپغم ذکر کئ دولسم کې، یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، چې ځان بچ کې د ګمانونو نه، په یو بل باندې غلط ګمانونه مه کوئ، ځکه دې نه فساد جوړیږي. نو خو ګمان کوئ په یو بل باندې، حدیث کې راځي چ خپل میان کې په خپل مسلمانانو باندې خو ګومان کوي. سورې نور کې هم ذیق اصول راغلی و داسې، دغه سي راغلی و چې مسلمان بنده چی دا هغه چې په الله باندې خو ګومان کوي، په کوم وخت کې د موت په وخت کې نو دی به کامیابی، دی به جنتی. چې د مرګ په وخت کې د په الله باندې حسن ځوان راغې، چې زمای یقین دي چې الله به زمانه رضای ولي، ځکه چې ډېر مهربان دی، ما ته د الله ډېر د رحم او د فضل احکام معلوم دي، نو ځکه زه پې ګمان کوم چې زمانه به رضای، اما سره به ډېر د ښه معاملې نه کار واخلي، او ما سره به حساب کتاب نه کوي، او که کوي نو چرته پړده کې پټ پنا ما به نه رسوا کوي کنه. نو دا ګمان چین دا نیک بخته انسان دی، دغسې په هر چا باندې خو ګمان بغیر د اوسو ځایونه چې هغې کې بهوي خوازان له اصول دي، او ولا تجسسوا يم پکراغله ولا يغتب بعضكم طول را جمع کړی په دې شپغم کې، جاسوسی مکوې د یو بل دستاسو انفرادي شي نه دي. هغه جاسوسی چې کوم جایز ده هغه د ګورنمنت کار دی، د ملک د تحفظ لپاره کاغذ په زیاداسي خلق د دې لپاره کې نه یو مقرری یو چرا سوکس نقصانونو کی معلوماتو شي چې ملک خیر خوا سوک دے و بد خوا سوک دے دا دی قوم دشمن سوک دے و دوست سوک دے اغزان لخبر اغشتاری پا خپل زیبان دے و اغزمان استاکار ندے منگ با خپل میان کی دیو بل جاسوسی نکو او غیبت بنکو کبائرو کی راضی کنا او هم آخر کی ذکر کی چی ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا دام لوئے لار و دا فساد چی خلقو پا نصبونو باندی فخر کو چی نما نصبو چت تے ددلا لاندی دے منگا دا دین غوریو پا قوم کیو پا نصب کیو پا خاندان کیو ان خاندانی خلقیو ادا بر ملکی خلق دے نو بدی بڑی جنگونا و فسادون راتل دنیا کی اللہ رب العزت وی جس ما خو ما تخو یو شانتی ہے دیو آدم علیہ السلام و دا حضرت حوا اولادی ہے ستاسو مور و پلار یو طول دا غی اولادی ہے نو دا معزد و غیر معزد پا کی کم دے جوڑ شو دا شریف او خصیص پا کی کم دے جوڑ شو دا تاسو ځان نه جوړ کړی دي په دې باندې خپل معاشره خراب وای ان اکرمکم عند الله یتقاکم ها دا غوروالی د فضیلت سبب دا دی چې کوم انسان کې تقوا زیاته وا هغه د الله سره معزز شو خلق سره نه عند الله سره عزتمن شو هغه کې شک نشته دی خواغا خو با قیامت کی پتہ لگی دنیا کی نا دنیا کی خو اللہ چری چاہتا نوی چتا دما پنی دے عزت من دے اسے عام خبر اکی چسو کی مانداری او دے چا عمل صالحی او سو ندغا دا اللہ خواخ دے او دول با جنت ورکی او عجر بورکی او دیر مرتبی دی پا عملونو باندی حکم کرے پا عملونو پا زواتو باندی نا نا پتا با قیامت کی لگی اور دنیا کی خوبتو لیاو شانتی ندا وہ قوانین دی چیدی سر پا ملک اصلاح رازی دی آداب سر دا مسلمانانو معاشرہ سمیگی اور دی دمین ناغبوغز و حسد و دا آداوت و دشمن ختمی گی اور بسی دوی مئیسا کے سوار لسم آیاتنا منافقان حال بیانی قالت العرب آمننا چگی براتلو پیغمبر توی دا خو چمونگ ایمان راوڑ دے احسان بے پکاو ناغیل زجر ذکر کئی چگور دا پانڈو والا خلق نپوئی گی دید دین نڈیر لری دی تو قرآن نبیرتا دی کی جہل زیاد تے داغی رد کئی او دا ایمان دا دعوی نے منع کئی چمکوئے دا ایمان دعوی دیر گران کار دے کد اسلام دعوی کوئے نو سیدہ دکا گئی کدیر فرق دی بیا پخپل زی برازی اب یار پسی مومنان لبشارت چنم المومنون لذین آمنوا باللہ ورسولی ثم لم يرتابوا بيزجر منافقان قل تعلمون الله بدينكم وتوي تاسو الله خبره د خپل دین دي تساجتي الله خبر دارسنا ارسو ته معلوم دي والله يعلم ما بالسماوات وما في الارض اثبات توحيد کوي په مسله د علم کې نو دعوه ته اجازه نشته دعوی ته ځکه دعوه چې څوک کوي نو دا علامه د کذب ده حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چې څوک دعوه کوي نو دا علامه د کذب ده چې دې نه دي چې څنګه وینو هغه څه نه دي ابی آخر کی زجر دی یمنون علیکان اسلمو دا خلق پتا باندې احسان اړي چې مونږ خو اسلام قبول کړل او تاړو زمونږ ته پوسنو کو پیغمبر ته وی مونږ خو چې ته مونږ له دعوت راکې او پروګرام به جوړ کيو افطاری به جوړ کوو اتاړو زمونږ خبر وانه واست چې ګنې مونږ الله رب العزت وی چې دا غوسه کار دی هغه تاسو احسان مانی که تاسو به دا غي احسان مانی چې الله تاسو ته راولي کو دعوت یې در درکو د دین نه خبر کړی د اسلام نه خبر کړی تاسو نه پوي دی نو دا غي احسان پزانو مانی او دا الله احسان پزان او مانی چې تاسو یې تاسو کو او تاسو له دومره لوی نعمت راولي او تاسو لګي نه پاغي باندې احسان علوی قل لا تمنوا علی اسلامکم وللہ یمنو علیکم انداکم للیمان اخر کی بیا ختمیم پا توحید باندی جن اللہ یعلم غیب السماوات والارض اذا غیب حالات تی پا دی اسوک نپوئی یو اللہ خبری دارسنا دی ایمان خبر دا غیب دزل خبر دا پا غیب اسوک نپوئی دغه سید منافقانو ایمان الله ته معلوم دی ګوره بل چاته نه څنګه په یو باندې یو سوی په زړه کې بل سدي چې مننا بالله وبالیوم الاخر الله رب العزت ویلی و ما هم بمؤمنین تاسو نه خبر د دین عزت نه خبرې ما چې دا خبره دې د زړه نه نه کوي ها دور ده چې تاسو خو به د یو سړي جبې ته ګورئ بس چې هغه څنګه اقرار وکړو تاسو به یې ته قبلوئ چې بالکل تا کلمه ووی تا د اسلام دعوا وکړه زمونږ رورې چې څه ضرورت وي زمونږ د وس نه کېږي نه مونږ تیار تاسو به ورته دا وایئ تاسو به ورته دا نه وایئ چې ته منافق یې ته پلانې ته خبرې د هغه د نفاق نه دا اصول د اسلام ښا د اسلام اصول چې نحنو نحکم بالظاهر صحابه کرام وی امامان وی چې نحنو نحکم بالظاهر مونږ په ظاهر باندې فیصله کوو چې مونږ چا د خلینو سواورې دو هغه مونږ ته منظوري کله اسلام خبرې نه داغه اسلام مونږ ته منظور شو کله کفر خبرې نه داغه کفر مونږ ته معلوم شو نحن نحكم بالظاهر او والله يعلم السرائر رازوننا الله خبر ده منتداغ علم نشته ده دیو جن المنافقان سره د جهاد اعلان نو کنه مشرکان سره او يهوديان ټولو سره او ټولو سره منافقان سره حکم نو د جهاد ولي اغي کلمه وی کنه اغي د اسلام دعوه کوله کنه او حکم داو چې پیغمبر ویلی عمر ته نو قاتل الناس ما ته امر شوی دی حتی یقول لا اله الا الله پات چې داوی نو عصمو مني دماهم او اموالهم په دې کلمه باندې خپل ویني زمانه بچ کړی مالونه بچ کړل بچو په دې سره کنه مونږ خو به دې ته ګورو خان او الا بحق الاسلام ورسرشتا کې اوسړې داسو چې داوې کولا کلمې وی ارسي کول خپل ته د اسلام یو حق نه مانو مونږ نه مانو چې نه مانو زکات نه مانو نو که سره جنگ وکړو چې الا بحق الاسلام ابو بکر چې جنگونه کړیو نو دې خبرې دلان دې کړیو چې خلکو د زکات نه انکار وکړو څوک پکې مرتد شو د اسلام نه انکار وکړ څوک پکې له بل پیغمبر سره مرګري شو دا غي پیغمبر پیغمبريونه ومنله نو هغه الا به حق اسلام کې رااله نو هغه سره ځکه جنگ کې ځه اذان له خبره ده نور چې دغه نه وي نو موږ ته حکم دی چې چا اقرار وکړو وجب باندې نو بس هغه ستا سرور مسلمان شو، هغه ته به امنی مال تا جان تا عرص تو امنی. ذکر پاول صورت کی دغا حال ذکر کرده وکانا چیده منافقانو دیر مزیو کرده کلما اضاء لهم مشو فيه. په اسلام کې دې تډیر مراعات حاصل شو، غنیمتونو کې شریک شو، رشتہ داري کې شریک شو، څومره مزي وته حاصل شو دنیا کې خا. خو لیکن دا صرف د دنیا خبره وه. کړي دا الله په دې مسلمانان نه وي نو قیامت کې د سزا نه نشي بچ کې، د عذاب نه نشي بچ کې. سورة حجرات کې آدابو د معاشره اسلاوه پس د دینه چې ملکونه فتح شي.